Kelus. Wczoraj wzięli ci przyjaciół, pusto okna naszych mieszkań, tajniak w bramie, Fiat przed bramą. Staszewski, Kryl, Wysocki. Parus! Barwany Parus! Kajus! Kajus! Kajus! Pieśni niepokornych. Polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 9 kwietnia, jest 23. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Hewlett-Packard przyznaje się do korupcji. Obciążających koncern dowodów dostarczyło m.in. CBA. Bez Polski to nie byłoby możliwe. To jest wielki dzień dla Polski i wielki też triumf CBA. Komentuje szef MSW. NATO może wysłać amerykańskich żołnierzy do Europy Wschodniej, to w związku z zagrożeniem członków sojuszu ze strony Rosji. Roboty w roli aktorów o niezwykłym przedstawieniu w Centrum Nauki Kopernik za moment. Hewlett-Packard przyznaje się do korupcji. Komputerowy gigant z USA miał przekupywać urzędników w Rosji, Polsce i Meksyku i w ten sposób zdobywać kontrakty. Przedstawiciel kierownictwa HP John Schultz w komunikacie opublikowanym na stronie koncernu napisał, że niewłaściwych praktyk dopuszczała się niewielka grupa ludzi i że nie pracują już oni w tej firmie. Koncern zawarł ugodę z amerykańską Komisją Papierów Wartościowych i Giełd oraz Resortem Sprawiedliwości USA. W jej ramach wypłaci agencjom ponad 100 milionów dolarów. W Polsce Hewlett-Packard miał korumpować urzędników przy przetargach publicznych na systemy informatyczne. Wykazało to śledztwo prowadzone przez CBA i służby amerykańskie, przyznał rano w Polskim Radiu szef MSW Bartłomiej Sienkiewicz. Na materiałach zebranych przez polskie służby specjalne, jakim jest CBA, i dzięki współpracy z FBI było możliwe dostarczenie dowodów, na gruncie których amerykańska komisja dokonała tego orzeczenia. To znaczy, bez Polski to nie byłoby możliwe. I dlatego uważam, że to jest wielki dzień dla Polski i wielki też triumf CBA. Przykład Hewlett-Packard powinien przekonać obce firmy, że interesy w Polsce należy prowadzić tak, jak w rodzinnych krajach, dodaje ekonomista profesor Witold Orłowski. Parę bolesnych lekcji wystarczy, żeby się wszyscy po trochu nauczyli, że to już jest inny kraj, to są inne warunki, tu nie ma innych zasad niż te, które się stosuje na swoich własnych, tych najwyżej rozwiniętych rynkach. Wiadomo, że Hewlett-Packard miał przekupić m.in. osoby w Komendzie Głównej Policji, by zdobyć kontrakt. Koncern miał przekazywać dyrektorowi technologii informatycznych i komunikacyjnych komendy torby wypełnione setkami tysięcy dolarów w gotówce, zaopatrywać go w komputery i laptopy. NATO może wysłać amerykańskich żołnierzy do Europy Wschodniej. Ujawnił to dowódca sił sojuszu w Europie. Generał Philip Breedlove do wtorku ma zaproponować działania, które zapewnią członków sojuszu z najbliższego sąsiedztwa Rosji, że są chronieni przez pozostałe kraje. Agencja Reuters poinformowała dziś, powołując się na wojskowego z Sojuszu Północnoatlantyckiego, że NATO od maja zwiększy do 12 liczbę samolotów patrolujących niebo nad państwami bałtyckimi w celu wzmocnienia obrony Europy Wschodniej z powodu napięć z Rosją w związku z sytuacją na Ukrainie. Tymczasem ostre słowa pod adresem sojuszu słychać z Moskwy. NATO utrudnia stabilizację kontaktów Rosji z Ukrainą, tak twierdzi rosyjski wiceminister obrony Anatolij Antonow. W opinii Antonowa NATO wyciąga różnego rodzaju straszaki, które mają zaszkodzić rosyjskim siłom zbrojnym. Rosyjski minister twierdzi, że trwa twarda i bezkompromisowa wojna informacyjna. Według niego ma ona zaszkodzić wizerunkowi Rosji i ograniczyć możliwość poprawy kontaktów na linii Moskwa-Kijów. Wiceminister Anatolij Antonow skrytykował Sojusz Północnoatlantycki za rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji o dziesiątkach, a nawet setkach tysięcy rosyjskich żołnierzy stacjonujących na granicach z Ukrainą. Wcześniej w podobnym tonie wypowiedział się minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow. Dyplomata oświadczył, że Moskwa ma już dość wytykania jej palcami i obwiniania o wszystkie nieszczęścia, jakie dotykają Ukrainę. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. A na koniec jeszcze o przedstawieniu w warszawskim Centrum Nauki Kopernik. To była premiera spektaklu opartego na baśni Hansa Christiana Andersena Ojciec wie najlepiej. Nie było to jednak zwykłe przedstawienie. W postaci chłopa, żony i Anglika wcieliły się roboty. Witajcie, nazywam się Hans Christian Andersen i chciałbym wam opowiedzieć pewną historię. Aktorami są roboty, one chodzą, ruszają się, gestykulują, no i mówią. Mówią oczywiście nagranymi wcześniej głosami aktorów. Oprócz tego mamy animację, czyli jakby taką scenografię i to jest technika plastelinowa, więc zupełnie z innej parafii. Tutaj z jednej strony mamy roboty, które są najwyższą technologią komputerowo-inżynieryjną, a na ścianie widzimy fantastycznie zaanimowane plastelinowe postacie. Fajnie, bardzo fajnie było. Jak tamten robot zamienił jabłka na wór złota. Głosów robotom udzielili znani aktorzy, m.in. Marian Kociniak i Krzysztof Kowalewski. Spektakle w Teatrze Robotycznym odbywają się codziennie, oprócz poniedziałków. Wstęp na przedstawienia jest bezpłatny. To był Serwis Trójki. Sport i Michał Gąsiarowski. I już wszystko jasne. Bayern Monachium i Atletico Madryt awansowały do półfinałów Ligi Mistrzów. To była jak błyskawiczna wymiana ciosów. Potężny strzał Evry i 1-0 dla Manchester United. Kilkadziesiąt sekund później wyrównanie Mandzukicza, a następnie cross na 2-1 i Robben, a jakże, po serii zwodów i strzale lewą nogą na 3-1 dla Bayernu. Manchester już się nie podniósł, a Bayern zagrał finał. Trwa semifinale Ligi Mistrzów Atletico Madryt. Już w 5 minucie Koke zdobył bramkę na wagę awansu. Atletico zagrało znakomicie i miało szansę na kolejne gole. Barca też miała, ale była dziś nieskuteczna i grała bez błysku, a zatem 1-0 wygrało Atletico. Sensacja? Chyba jednak nie. Najwyżej niespodzianka, choć i z tym nie wszyscy się zgodzą. Atletico ma znakomity sezon, choć w półfinale Ligi Mistrzów zagra po raz pierwszy od 40 lat. U nas już walczą w półfinałach Pucharu Polski. Wielki krok w stronę finału zrobił Zawisza, który w Białymstoku pokonał Jagiellonię 2-0 po golach Geworgiana i Drygasa. Cieszę się z tego, że udało mi się strzelić w końcu bramkę za pola karnego. Zagraliśmy dobre spotkanie, wykonaliśmy dobrą robotę. Udało nam się strzelić na początku spotkania, co ułatwiło nam zadanie. Później dołożyliśmy tą drugą bramkę i cieszymy się z tego. 2-0, mam dobry wynik. Przed sobą mecz u siebie i postaramy się awansować do tego finału. Wczoraj Zagłębie 3-0 ograło Arkę Gdynia, więc na razie zanosi się na finał Zagłębie kontra Zawisza, ale poczekajmy na rewanżę. W Mistrzostwach Europy w podnoszeniu ciężarów dziś 2 piąte miejsca dla Polaków. W kategorii 85 kg piąty był Krzysztof Zwarycz, a 69 kg Patrycja Piechowiak. Wygrali Bułgar Iwan Markow oraz Białorusinka Gina Sazanawiec. Nasze hokeistki na lodzie walczą tymczasem w Mistrzostwach Świata Dywizji 2A i w końcu wygrały. Po dwóch porażkach tym razem pokonały 4-1 Brytyjki. A propos dyscyplin zimowych, o kolejnym sezonie myśli już Justyna Kowalczyk i nie będzie trenować w samotności. Tym razem w przygotowaniach ma jej towarzyszyć Sylwia Jaśkowiec. Trenerem obu będzie oczywiście Aleksander Wierytielny. Z propozycją wyszła Jaśkowiec po tym, jak z kadry odszedł inny trener Iwan Chudacz, a Justyna Kowalczyk zgodziła się na taką współpracę. Nie jest tajemnicą, że obie panie się lubią, więc może obie na tym skorzystają. Jutro w tenisowym turnieju BNP Paribas w Katowicach w drugiej rundzie zagra Agnieszka Radwańska. Jej przeciwniczką będzie Włoszka Francesca Schiavone. Agnieszka powinna sobie poradzić, choć nie mówmy jeszcze hop, twierdzi jej trener Tomasz Wiktorowski. Włoszka od jakiegoś czasu nie prezentuje swojej najwyższej formy, natomiast na pewno potrafi grać w tenisa i stać ją na to, żeby zagrać jeden czy dwa mecze bardzo dobrze. To spotkanie po godzinie 14, a w deblu do drugiej rundy awansowały już Paula Kania i Waleria Sołowiowa. Na dziś to wszystko. Sport jutro od 7 rano. Wieczór i noc chłodne, od zera w Suwałkach do plus 6 we Wrocławiu. Będzie wszędzie prawie padać. Prawie wszędzie deszcz ominie tylko Podkarpacie i Lubelszczyznę. Jutro bez opadów na Pomorzu i Wielkopolsce. I nadal zimno. W Katowicach i Krakowie 8 stopni, w Gdańsku 9, w Szczecinie, Toruniu i Lublinie 11, najcieplej w Warszawie 12 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Informacja Narodowego Banku Polskiego. Od kwietnia w obiegu będą równolegle dwie wersje banknotów, różniące się niektórymi zabezpieczeniami. Zmodernizowano nominały 10, 20, 50 i 100 zł. Banknot 200 zł pozostaje bez zmian. Dotychczasowe i zmodernizowane banknoty będą ważne bezterminowo. Szczegóły na stronie nbp.pl. Narodowy Bank Polski. Dbamy o wartość pieniądza. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Lubię pracować z dzieciakami. Założyłem koło symulacji lotniczych. Sierra Papa Alfa Romeo Eco. Na to otrzymaliśmy dofinansowanie europejskie. Ja tą kasą otworzyłem drzwi, które do tej pory były zamknięte dla dzieciaków. Nie o samolotnictwo chodzi. Ja to uważam po prostu za fajnie ubraną fizykę, fajnie ubraną matematykę. Jestem nauczycielem z pasją. Adrian łączy pracę i pasję. Poznaj więcej osób, których życie zmieniły fundusze europejskie. Wejdź na www.historiaprawdziwa.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Gitarą i piórem. Audycja Janusza Deblesena. tam szukania mi trzeba, domu, gitarą i piórem. A góry nade mną jak niebo, a niebo nade mną jak góry. Jeżeli chodzi o Jacka, to ja jedną rzecz mogę w zasadzie powiedzieć, która przez lata mnie prześladowała, a później ją poznałem osobiście. Mówię o samotności twórcy. Nie ma takiej osoby na świecie, która by pomogła twórcy. Czy to będzie poeta, tak jak Jacek, czy to będzie kompozytor, tak jak ja. Jest to potworna samotność, z którą trzeba się zmierzyć. Jeżeli ma się tę pasję typu pisanie poezji, zresztą Jacek robił to znakomicie, był jednym z nielicznych piszących poetów, którzy potrafili dopasować tekst do istniejącej muzyki. To jest w ogóle ewenement, coś wspaniałego. Chyba to, co robiliśmy tak uczciwie, że uczciwie nie można. Chodzi oczywiście o Jacka Kaczmarskiego i myślę, że przynajmniej niektórzy z Państwa rozpoznali głos Zbigniewa Łapińskiego, a to nagranie jest dzisiaj. Tak, to jest nagranie sprzed kilkudziesięciu dosłownie minut, ponieważ dzisiaj odbyła się uroczysta promocja nowej książki poświęconej Jackowi Kaczmarskiemu, książki Katarzyny Walentynowicz zatytułowanej Mimochodem, rozmowy o Jacku Kaczmarskim, i jednym z rozmówców pani Katarzyny jest właśnie Zbigniew Łapiński, który naprawdę bardzo długiego i takiego wyczerpującego wywiadu na temat swojej współpracy z Jackiem, ale nie tylko, udzielił, i to jest zapisane w tej książce. No i w przeddzień 10. rocznicy śmierci Jacka Kaczmarskiego zanurzymy się troszeczkę w historię. W historii audycji Gitarą i Piórem także również. Właśnie. Wykonamy skok w czasie o 21 lat. To za moment nastąpi, ale nie będzie jedności miejsca, czasu i akcji, ponieważ tym nagraniom sprzed lat towarzyszyć będzie współcześnie nagrany redaktor boksu ze sceny Krzysztof Nowak. No a teraz proszę posłuchać, jak było 21 lat temu. Gitarą i piórem. Audycja Janusza Deblesema. Tam szukania mi trzeba, domu, gitarą i piórem. A góry nade mną jak niebo, a niebo nade mną jak góry. Rozpoczniemy od utworu, który powstał w 1982 roku. Nosi tytuł Wróżba. Podczas mojego jedynego koncertu w tym roku w Kanadzie, w Montrealu, jeden z organizatorów przypomniał mi, że taki utwór powstał 11 lat temu i mówi: słuchaj, śpiewaj to, bo przecież wszystko się sprawdziło. Ja nie wiem, czy wszystko się sprawdziło, niektórzy tak twierdzą, ale jeżeli tak jest, to piosenkę tę śpiewam bez satysfakcji. Wróżba. Przeciętnych drań, a lud ofiary złoży nadaremnie. Morderców będą grzebać z honorami na bruku ulic, nędza się wylęknie. Pomimo wszystko świat trwać będzie nadal. Słońce i kłamstwo wierzą ludzie prości. Niedostrzegalna szerzy się zagłada, a wszystkie ręce lśnią aż od czystości. Handel, jakich nie było, z chciwością się zmaga. Na gorycz popytu, na zdradę ceny nie ma. Uczynków złych i dobrych powiesza się waga. Z pełnymi krwi szalagi obiema. na pewno wydarzy. To jasne, ale nam wtedy będzie wszystko jedno. Jacek Kaczmarski, tym razem w duecie ze Zbigniewem Łapińskim. Bardzo świeże nagranie jak na audycję Gitarą i Piórem, bo tydzień temu, troszeczkę ponad tydzień temu, dokładnie w niedzielę 12 września odbył się koncert w piwnicy w Górze Kalwarii. Niewielka sala, niewielka stosunkowo publiczność jak na możliwości tych artystów i niezwykły koncert, dlatego że w trakcie tego koncertu artyści zaprezentowali kilka piosenek z nowego, jeszcze niedokończonego programu, który będzie nosił tytuł Sarmacja. Program otwiera utwór pod tytułem Na starej mapie krajobraz utopijny. Słowaty szumią i trzeszczą na wietrze odwieczne puszcze i bory. Pierze się sierść rzek i jezior, jak pchła skakuje w nią statek. Mijając wioski i miasta, kruche jak stary miedziory. Tu konny z dłonią u czoła, tam chłop pochylony nad radłem. Ostrzem ruszona, tam wzgórza w ruchu perspektyw. Nad szorstką skórą pustkowy wiją się wstęgi jedwabne z nazwami mitycznych krain, które wędrowca urzekły. Dróg, by tam trafić, nic nie ułatwia. W przestrzeniach burz i w czasów kipieli, ale istnieje przecież Sarmatia, istnieje gdzieś ten Rafelis. Boks ze sceny składa się z 13 koncertów i jednej płyty z materiałami dodatkowymi, tak można powiedzieć. I właśnie ta 9. płyta to jest płyta zawierająca materiały dodatkowe. To nie jest płyta stricte koncertowa, chociaż oczywiście te materiały pochodzą z koncertów. No ale takim założeniem boksu ze sceny jest to, że prezentujemy koncerty pełne, a na przykład w przypadku Wojny Postu z Karnawałem wręcz bez cięć, ze wszystkimi brawami, ze wszystkimi przerwami. Więc tutaj jest to takie kolekcjonerskie wydanie. Natomiast tutaj mamy, tutaj to znaczy na płycie 9, Gitarą i Piórem, mamy fragmenty koncertów i stąd to jest taka płyta dodatkowa. Dlaczego zatem nie jest ona pierwsza albo ostatnia, tylko 9? Dlatego, że najważniejszym materiałem na tej płycie jest program Janusza Deblesema Gitarą i Piórem, poświęcony w całości Jackowi Kaczmarskiemu i Zbigniewowi Łapińskiemu. To jest program z 12 września 1993 roku. Nagranie pochodzi z 12 września, a emisja odbyła się kilka dni później. Otóż w 93 roku jesienią Jacek ze Zbyszkiem Łapińskim grywali dość regularnie koncerty w takiej piwnicy w Górze Kalwarii. W tej piwnicy w czasie stanu wojennego ukrywał się Zbigniew Bujak, ponieważ właściciel tej piwnicy to jest były opornik polityczny, człowiek zaangażowany w walkę polską demokrację. I po 89 roku ten właściciel zrobił taki pub, piwnicę artystyczną i miał ambicje, żeby tam występowały różne zespoły. I bardzo zabiegał o to, żeby Jacek wystąpił tam ze Zbyszkiem Łapińskim. Oni wystąpili, bardzo im się spodobało, a głównie dlatego, że piwnica liczyła tak widownia maksymalnie, tak powiedzmy do 80 osób, to już była taka napełniona, ale tam przyjeżdżali głównie krewni i znajomi Królika. Po prostu rozpuszczane były wici, że jest koncert Jacka ze Zbyszkiem i przyjeżdżali ludzie, którzy je bliżej czy lepiej tam czy dalej znali i artystów, bądź no bardziej zaangażowani i to takie było nieplakatowane, takie trochę oficjalne, trochę nieoficjalne. Takie półprywatne. Takie półprywatne. Nie były to stricte prywatne typu u kogoś w domu, ale jednocześnie nie były to też takie formalne jak w Rywierze na przykład, prawda, oficjalne koncerty czy w Teatrze Małym, czy nawet w Harencie. I to artystom bardzo odpowiadało, bo oni wtedy akurat pracowali nad programem Sarmatia i Szukamy Stajenki, bo oba te programy w zasadzie były opracowywane mniej więcej w jednym czasie. I te nowe kolejne utwory powstawały, aranżacje i oni czekali dosłownie do soboty, żeby w tę sobotę zagrać nowe utwory, bo Jacek od razu chciał skonfrontować z publicznością. Rodowód mój nie sięga bursztynowych szlaków. Mój praszczur się nie najadł, na ciele popiela. I kiedy nie od razu budowano Kraków, zabrakło także mojej krwi przedstawiciela. Czy byli pod Grunwaldem, milczą kronikarze? Jeżeli wzięli Moskwę, to ich tam zjedzono. Brakuje mi pradziadów w głównym nurcie zdarzeń, bym mógł ich dać za przykład pro publico bono. Za to jacyś przodkowie widzę po swych ustach, których krój Epikura psuje wstyd nieszczery. Musieli czuć się dobrze przy saskich Augustach i z ciołkiem zwiedzać chętnie ogrody Wenery. Za to ja już przodkowie widzę po swych ustach, których krój Epikura psuje wstyd nieszczery. Musieli czuć się dobrze przy saskich Augustach i z ciołkiem zwiedzać chętnie ogrody Wenery. A ponoć moim krewnym był żołnierz poeta, co za kościuszki szyi chciał biskupów, magnatów. Ach, czyżbym po nim przejął jako miński nietakt. I czci brak dla błękitnej krwi i purpuratów. Nie słychać o nym rodzie noc listopadową i nie zasilał chyba styczniowych patroli. Syberli żaden z moich z posiwiałą głową nie wracałby napisać księgę swych niedoli. Za to jakiś zmarznięty francuski gwardzista miło ogrzał się w jednym z litewskich powiatów. A znów Tatar Potocki czarnym okiem błyskał do stołecznej działaczki proletariatu. Za to jakiś zmarznięty francuski gwardzista miło ogrzał się w jednym z litewskich powiatów. A znów Tatar Podocki czarnym okiem błyskał do stołecznej działaczki proletariatu. Najświeższe drzewa rodu mojego gałązki płonęły za murami w getcie i w powstaniu lub w powojennym gruncie przyjęły. stały się grząski i wypuściły pączek o nim w jednym zdaniu. Chodziłem do kościoła oglądać witraże. W komunistycznej szkole brałem same piątki. Od dziecka byłem głodny podróży i wrażeń. Nieświadom, że to złego, miłe są początki. Nie mam blizn po kajdankach, na pletek posiadam. Na świat przyszedłem w czepku, nie pod bułańskim czakiem. Po dekadzie wygnania polskim jeszcze władam. Proszę więc o dokument, że jestem Polakiem. Powstanie program Sarmatia, czy odkładacie to? Nie, oczywiście. Myślicie, że powstanie? Powstanie, już powstaje, już prawie jest skończony, z tego co ja wiem. I Jacek. I brakuje nam chyba tylko trzech czy czterech piosenek, żeby ten program zakończyć. I jeszcze kilku koncertów, żeby pozostałe piosenki sprawdzić. A Przemek też pracuje nad tym programem? Przemek jak dotąd nie pracował nad nim, ale też nie powiedział, że nie chce w nim brać udziału, także to zostaje jakby otwarte, ta sprawa zostaje otwarta. Przemek ma bardzo dużo z tego, co wiem ostatnio, i zajęć w życiu prywatnym, i w życiu zawodowym. No, myśmy byli, przez tydzień pracowali ze Zbyszkiem w Monachium u mnie, Przemek też miał przyjechać, był zapraszany, nie mógł, więc no, po prostu te rytmy, rytmy życia dorosłych ludzi się bardzo często nie mogą nałożyć na siebie i stąd opóźnienia. Teksty w zasadzie do Sarmacji były gotowe w lutym, w marcu tego roku. Jednym z powodów przyspieszenia ich prezentacji, chociażby w małym gronie, był też, no, była moja niecierpliwość, czy nasza niecierpliwość. No właśnie, właśnie chciałem o tym powiedzieć. Mieliśmy to zrobić w gruncie czy na wiosnę. Jacek nie wytrzymał, zaczął pisać muzyki. To mnie z kolei zdopingowało, ponieważ udział autorski jest dużo bardziej interesujący niż udział wykonawczy. Jakoś chyba do Przemka nie dotarły te nasze emocje. Nie dlatego to tak utknęło między nami, czyli między mną i Jackiem. Natomiast też prawdą jest, że nasz zapał twórczy jakby ulega sprzężeniu zwrotnemu, jak jesteśmy we dwóch i wstawanie o 6 rano po to, żeby napisać nową piosenkę, budzenie siebie nawzajem. Chyba to jest przykład na to, że chcemy bardzo skończyć ten program. Warto powiedzieć, że ostatni raz budziliśmy się nawzajem w 78 roku, czyli 15 lat temu. Teraz właśnie w Monachium to się powtórzyło i aczkolwiek jesteśmy starsi i pół godziny zabrało ostre przeklinanie, to Zbyszkowi udało mi się namówić do tego, żeby o tej niechrześcijańskiej porze pracować. Atmosfera była niezobowiązująca, no bo to piwnica, prawda, znajomi i tak półprywatnie, więc nie trzeba było od razu, prawda, opracować wszystkiego i być takim pewnym, że to jest wszystko idealnie, ale sprawdzić świetnie można było na publiczności. To Jackowi niezwykle odpowiadało, zresztą Łapińskiemu również. Stąd po bardzo duże powodzenie tych imprez w Górze Kalwarii. Ja na tych imprezach bywałem dość regularnie i właśnie na jednej z pierwszych, jeśli w ogóle nie na pierwszym takim koncercie, też znalazł się Janusz de Blesem. Pojechał tam z takim reporterskim magnetofonem, przypuszczając, że po prostu porozmawia z artystami, ale nagrał też kilka utworów z ręki, z mikrofonu i rozmawiał również z artystami. I dzięki temu powstał wspaniały program, bo Janusz de Blesem zachował tę atmosferę, udało mu się tę atmosferę uchwycić, tę niesamowitą atmosferę chwili, tych kilku miesięcy, które już potem nigdy nie wróciły, już tę atmosferę niesamowitą, którą ja do dziś pamiętam. To... Takiego twórczego fermentu, tak, trochę. Zgadza się. I w tym programie to słychać. Ten program jest magiczny, dlatego ja bardzo zabiegałem o to, żeby ten program umieścić. Co więcej, jakby dodatkowym bonusem w tym programie jest to, że te wykonania tych utworów, czyli na starej mapie krajobrazu oraz utopijny, czy Wróżba, czy Prosty Człowiek. Otóż wykonania tych utworów są oryginalne, jedyne, prawda? To są te jedyne nagrane przez Janusza de Blesema te wykonania, prawda? To nie jest tak, że jest program, jest wywiad, ale przeplatany utworami puszczonymi z płyty, prawda? Tylko te wykonania również są oryginalne, te wykonania również są unikalne. Więc ten program jest wspaniały, bardzo, bardzo wartościowy, polecam. Ja, prosty człowiek, wierzę w słowo, powiedzą wstań i idź, to idę. Zarabiam ręką, a nie głową, nie grzeszę pychą ani wstydem. Dla ludzi mam otwarte drzwi, niewiele zabrać można mi. Ale jak ktoś mi da po pysku, oddam z nawiązką. Ja nie Chrystus. Ja prosty człowiek, mądrym ufam, sprytnym nie wchodzę raczej w drogę. Mówię niewiele, chętniej słucham, pojmuję to, co pojąć mogę. Dla głodnych talerz mam i stół, z tego, co zebrał, oddam ból. Ale jak sięgnie ktoś po wszystko, łapy przetrącę. Ja nie Chrystus. Ja, prosty człowiek, krwi oszczędzam, obyle co jej nie przeleję. Milsze mi życie niż śmierć nędzna, za obietnicę i nadzieję. Bliźniemu też użyczę krwi, byle starczyło jeszcze mi. Lecz niechby ktoś mi krople wyssał z gardła ryżami. Ja nie Chrystus. Prosty człowiek, cóż mi skarga, kadzą mi albo palcem drożą. Każdy swój krzyż przez życie targa, a jeszcze kamień mu dołożą. Dźwignę to dobrze, nie, to nie. Drżyjcie, gdy krew zaleje. Właściciel piwnicy powiedział, że dzisiaj na koncercie było około 80 osób i stwierdził, że to był rekord pojemności tego lokalu. Prawdopodobnie jeszcze parę osób by się upchnęło. I ja sobie pomyślałem w trakcie waszych występów dzisiaj, że to już kiedyś było. I zastanawiam się, czy ten nowy program będzie prezentowany właśnie w takich miejscach, czy będzie znowu wielka trasa koncertowa po teatrach, po wielkich halach sportowych na przykład. Znaczy właściciel tej piwnicy powiedział jeszcze jedną rzecz, że myślał, że ponieważ to jest taka piwnica i przyszło mało osób, to my może zaśpiewamy jakieś lżejsze piosenki, tak byle jak, żeby tylko jakby zaistnieć. I bardzo zaskoczyliśmy go ekspresją, dynamiką i tym wszystkim, co, no cieszymy się obaj pewnie, że w nas zostało. No jak zwykle daliście z siebie wszystko. No to widać, no akurat przez mikrofon to nie widać, ale, można, by ale powiedzieć, można uwierzyć. Można by powiedzieć, że to jest kwestia szacunku dla samego siebie, gdyby nie to, że po prostu my czerpiemy z tego kolosalną satysfakcję i przyjemność właśnie zdawania z siebie wszystkiego, tego momentu, kiedy my jakby przez skórę na odległość, no tu nie było dużej odległości, ale czujemy nawzajem wzajemne emocje i to jest tak, jak było 20 lat temu i to jest, no, i to jest po prostu niepowtarzalne. Wracając do pytania, przypuszczam, że zrobimy normalną trasę, niekoniecznie po salach sportowych, ale po dużych salach, żeby po prostu ludzie mogli, wszyscy ludzie, którzy zechcą to obejrzeć, mogli to obejrzeć, wysłuchać. Ale powtarzam jeszcze raz, no, jeśli tylko istnieje możliwość czasowa, my nie odmawiamy nikomu. A nawet, prawdę mówiąc, tego rodzaju koncerty, o których mówiłem dla szkół, sprawdziły się już przecież w zeszłym roku w Policach czy w Sokołowie Podlaskim. Być może są one dla nas ważniejsze, bo w końcu młoda publiczność jest tą publicznością, którą my możemy w jakiś sposób tymi piosenkami kształtować. Jeszcze dać im coś poza teledyskami z MTV, czy poza hard rockiem, czy heavy metalem. Podczas gdy dorosła publiczność to są ludzie jakby do nas przyzwyczajeni i wiedzą, na co przychodzą i to i to już w ich życiu nic nie zmienia. To im może w czymś pomóc, to im się może to podobać bardziej lub mniej, ale najwspanialsze jest świadomość kształtowania wrażliwości młodych ludzi, otwierania im oczu. Nie dalej jak dzisiaj na ulicy mnie zaczepił młody 20-paroletni chłopak i mi po prostu podziękował za tych kilka lat kontaktu z naszą twórczością i to było no, po prostu no, najwspanialsze, co można było sobie wyobrazić. Natomiast mam nadzieję, że te koncerty właśnie dla młodzieży nie będą koncertami obligatoryjnymi. Myślę, że nie chcielibyśmy, żeby ktoś z przymusu w czasie lekcji przychodził na nasz koncert. Na stopień. Właśnie, na stopień. Natomiast Wydaje mi się, że jest szansa na znalezienie takiej formuły, żeby ta młodzież przychodziła z przyjemności i jednocześnie w ramach zajęć szkolnych. A też jest prawdą, że Jacek otrzymał propozycję wyszukania kilku piosenek, czy też pani muzykolog sama wyszukała kilka piosenek do książek właśnie obowiązkowych w szkole. No i będą klasówki z Kaszmarskiego, no niestety. I z Łapińskiego. Polak to embrion narodziarski, zlepianych począł się z zaścianków, z najazdów ruskich i tatarskich, z niemieckich katedr włoskich zamków. W genealogii tej określił oryginalny naród się by, gdyby się uczył własnej treści, zamiast przymierzać cudze gęby. To dźwigał krzyż i czyjąś winę, to znów na szyi tylko krzyżyk. Bo Żyda bił, a to żył Żyda, a przed żydowską matką klękał i czekał łaski malowidła. Najświętsza ratuj go panienka. Nie lubi stwarzać się, być chciałby, wszak Bóg rzekł, niech się stanie Polak. A szatan w płacz, das ist unglaublich, nieszczęsna w Polsce moja dola. Słusznie się lęka pan ciemności, że ciężko będzie miał z blachami. W szczegółach przecież diabeł gości, a Polak gardzi szczegółami. Za bohatera, ale nim nie jest, chociaż bywa. Gdy świat przeżyje myśli błyskiem i wielką prawdę w lot uchwyci, to straci na niej zamiast zyskać. I jeszcze będzie się tym szczycił. Jak dziecko lubi się przebierać, powtarzać słowa, miny, gesty, w dziadkowych nosić się orderach i nigdy niczego nie wstyd. Okrutny bywa lub przylepny, w swoim pojęciu niekaralny, bo uczuciowo nieokrzepny, dojrzewający, embrionalny, w niewoli za wolnością płacze, nie wierząc by ją kiedyś zyskał, to też gdy wolność swą zobaczy, święconą wodą na nią tryska, bezpiecznie tylko chciał gardłować i romantycznie o niej marzyć, a tu się ciałem stały słowa. I Bóg wie, co się może zdarzyć. Oto wzór dla świata. Pan się z Hamem zbratał. Nie na pana, nie ma Hama. Jest bańka mydlana. Aż się słyszeć grądał. Z bańki będzie bomba. Z bomby błysk, czyli blitz. Znowu nie ma nic. Natomiast dodatkowo jeszcze na tej płycie znajdują się nagrania takie perełki, takie po prostu rarytasiki w rodzaju koncertów końskich w 93 roku. Dwa nagrania, krótka rozmowa między panem Hamem i plebanem i ballada żebracza, gdzie akompaniament Łapińskiego jest wyjątkowo piękny, wyjątkowo fenomenalny, akompaniament wyjątkowo fenomenalny tego wyjątkowo fenomenalnego akompaniatora. Również jest pięć nagrań, najstarszych nagrań Jacka Kaczmarskiego, a wykonanych studyjnie, profesjonalnie. pewnie, gdzieś z 77 lub 78 roku. Takich, no to jest ciekawostka, bo to jest Jacek, początkowy Jacek, jedne z naj, no naprawdę z najstarszych nagrań Jacka Kaczmarskiego, jakie w ogóle istnieją, a w jakości technicznej profesjonalnej z kolei. Jest utwór Akompaniator, to jest utwór, który dla Łapińskiego napisany przez Jacka, dedykowany jemu, i Łapiński wykonuje ten utwór sam na klawiszach. W małym palcu klawiaturę mam, chociaż nie lubiłem ćwiczyć gamy, ale po co męczyć gamy, gdy się gra kompaniamy tak jak ja, co to za rzeczy gram. Grałem trzeźwy, nie bywając sam, by slofoksem lub foxtrotem uprzyjemnić im robotę, gdy ostatnia z męskich pęka tam. A, jeszcze jest epitafium dla Włodzimierza Wysockiego. Fenomenalne, moim zdaniem, najlepsze wykonanie tego utworu, jakie istnieje, z Opola 81. Moja droga z piekła do piekła, w dół na złamanie karku gram. Nikt mnie nie trzyma, nikt nie prześwietla, nie zrywa mostów, nie stawia bram. Ograni, nad przepaścią bez łańcuchów, bez wahania. Tu na trzeźwo diabli wezmą, zdradzi mnie rozsądek do raniów, wilczy dół wspomnienia zmienią ostrą grań. Pograni, tu mi drogi nie zastąpią pokonani, tylko łapią mnie za nogi, krzyczą nie idź, krzyczą stań, ci co w pół stanęli drogi i zębami, pazurami kruszą grań. O moja droga z piekła do piekła, w przepaść na łeb, na szyję skok. Boskiej komedii nowy przekład i w pierwszy krąg piekła pierwszy krok. Tu do mnie, ruda chwyta mnie dziewczyna swymi dłońmi i do końskiej grzywy wiąże, szarpie grzywy, Roma grży. Ona coś jest, mój książę, szepce mi do piekła. Nie mam czasu na przejażdżki, wiedźmo wściekła. Nie wiesz ty, co cię tam czeka, mówi sinę toczące łzy. Piekło też jest dla człowieka, nie strasznie kuś i odchodząc zabierz sty. Piekła do piekła, wokół postaci bladych tłok. Koń mnie nad nimi unosi z lekka i w drugi krąg kieruje krok. Zesłani, naznaczeni, potępieni i sprzedani. Co robicie w piekła sztolniach, brodząc w błocie, depcząc lud? Czy śmierć daje ludzi wolnych znów pod knut? To nie tak. Nie użalaj się nad nami, tyś poeta. Myśmy raju znieść nie mogli, tu nasz żywioł, tu nasz dom. Tu nie wejdą ludzie podni, tutaj żaden nas nie zdziesiątkuje grom. Pani bagien okradeł i śnieżnych pól rozpal w łaźni kamienie. Weźmiemy na cel w sercu po lewej, tam Stalin burzy pod Salema mu oczy i wąs. Jego profil specjalnie tam kulimy, żeby słyszał, jak serca się rą. To moja droga z piekła do piekła, lampy naftowe bawią wzrok. Podwińska chata, mała izdebka i w trzeci krąg, kolejny krok. Chodź śmiało, nie wiem jak ci trafić, tutaj się udało. Od jak raz samowar kipi, pij herbaty syn odbi, samogonu z nami wypij, zdrowiu żyj. Nam znośnie, tak żyjemy niewidocznie i bezgłośnie. Pożyjemy i pomrzemy, nie usłyszy o nas świat, a po śmierci wypijemy za przeżytych dobrej wierze parę lat. O moja droga, z piekła do piekła, miasto, a w mieście przy bloku blok. Wciągam powietrze i chwiejny z lekka już w czwarty krąg kieruję krok. Do cyrku, do kina, telewizor włączyć, bajka się zaczyna. Mama w sklepie, tata w barze, syn z pepeszy dniaż gra. Na pionierskiej kuście marzeń gwiazdy ma. Na mecze, na wiece. Swoje znacznie rzucać w oczy się bezpiece. Sąsiad owszem wybić można, lecz to sąsiad, brat to brat. Jak siadzie ten dostrosz, tylko należeć i uśmiechać się ten świat. Do piekła, na scenie Hamlet, skłuty bok, z którego właśnie krew wyciekła, to w piąty krąg mój pierwszy krok. O matko, jakże mogło się mu sprzedać się tak łatwo, wszak on męża twego zabił, zgładzi mnie z pługami tron, zniszczy Danię lub ograbi i dziewczą. Na drwogę, nie wybieraj między rządzą swą a Bogiem. Póki czas naprawić błędy, matko, nie rób tego, stój. Ten zaraz dziewiątego rzędu nie w tej formie, to nie może wcale pójść. O, moja droga, z piekła do piekła, wódka i piwo, koniak, grog. Najlepszych z nas ostatnia mekka i w szósty krąg kolejny krok. Na górze, na górze, na górze, chciałoby się żyć najpełniej i najdłużej. O to warto się postarać, to jest nauk, zrozum to, tam się żyje jak za cara. Na dole, szklanka wódki i razowy chleb na stole. I my wszyscy tam i tutaj, tłum rozdartych tuż na pół, pochustawcem głość i smutek, choćbyś nawet co dzień palił głową w stół. O, moja droga, spadła do piekła, wolna zapada nade mną mrok. Więc biesów szmaler szlak mi oświetla, bo w siódmy krąg kieruje krok. Tam milczą i siedzą, i na moją twarz nie spojrzą, wszystko wiedzą. Siedzą, ale nie gadają, mętnie wzrok spod powiego lśni, żują coś, bo im wypadły dawno kły. Więc stoję, a przed nimi leży w teczce życie moje. Nie czytają, nie pytają, milczą, siedzą, kaszle ktoś, a za oknem werble grają, znów parada, święto, albo jeszcze co. Co chcą ze mną zrobić tu i za gardło porywa mnie strach. Koń mój zniknął, a wy siedmiu kręgów macie w uszach i w oczach. Nie wyciągnie okrutny krąg, mnie nie będą katować i strzyc. A nie mają tu jeszcze ósmy krąg, w którym nie ma. Walcie w łaźni, aż kamień się zmieni w pył. Przecież wrócę, gdy zacznie się dzień. I monachijskie buki. Utwór odnaleziony przez moje niechlujstwo, nie włączony do suplementu, ponieważ w archiwum Radia Wolna Europa opisy tych kwadransów Jacka Kaczmarskiego, których ja szukałem, budując suplement w 2006 roku, opisy są zrobione źle, po prostu często są, jeszcze jak są incipitami, czy pierwszymi słowami utworów opisywane piosenki, to dobrze, ale czasami są jakieś zupełnie, typu na przykład Głową w mur. I to jest piosenka Baran, bo akurat kończy się, bij całej siły głową w mur. No tak, bo pewnie nie Jacek to ktoś opisywał. I między innymi jest Monachijskie Buki. Był taki opis. I mnie się zdawało, że to chodzi z całą pewnością o zbiorczą odpowiedź na Listy z kraju, czyli piosenkę bez metafor i aluzji, bo tam jest Sołczenicyn patrząc w Wermoncie na buki. Udziela światu za darmo wolnemu światu rady. I po prostu miałem dużo pracy, bo tych piosenek prawie 100 trzeba tam było wtedy wyjąć. Nie miałem naprawdę czasu na to, żeby każde nagranie fizycznie sprawdzić, przesłuchać. W związku z czym tam jeszcze był taki problem, że niektóre nagrania na niektórych taśmach były, jak to się mówi fachowo, zacięte i po prostu no, przez moje niechlujstwo nie sprawdziłem, czy te Monachijskie Buki to na pewno jest zbiorcza odpowiedź na Listy z kraju. A to się okazuje, że to jest piosenka okolicznościowa, dedykowana jednemu z przyjaciół Jacka, z pracowników Radio Wolna Europa, który był powstańcem warszawskim. Taka urodzinowa piosenka, bardzo piękna. Ostatnia piosenka, niestety, bo obawiam się, że jest to ostatnia piosenka Jacka Kaczmarskiego, którą poznałem. Że już żadnej nowej piosenki, więcej piosenki Jacka Kaczmarskiego nie usłyszę nowej. Więc to jest też bezcenna rzecz. Także ta dziewiąta płyta jest właśnie z takich rarytasów, się składa różnych i niespodzianek. Monachijskie buki z szarych powiek łzy nie utoczą, póki jesteś z nami ty. Lecz gdy cię wśród nas zabraknie, kto zapragnie, kto załaknie, by wróciły dni, wróciły dni, wróciły dni. Ty to metafora i wspomnienie dni, które ledwie wczoraj upływały w krwi. Kogo zechcesz, proś do tańca, przecież prawem jest powstańca, by mógł ziścić sny, mógł ziścić sny, mógł ziścić sny. Spójrz na żółte zdjęcie, sama czerń i biel. Miałeś przecież wzięcie, miałeś przecież cel. Zgódź się, że do tego celu dziś następców strzela wielu twych. Na przykład ja, na przykład on, na przykład Zdzich. Dziś śpiewając 100 lat, myśleć trzeba wprost. Braknie nam Gogola, by opisał nos. Próżne moje twórcze męki wobec zaciśniętej szczęki, w której polski głos i polski los i polski los. Monachijskie buki zamykają cykl, tej akurat sztuki nie powtórzy nikt. W acku w liści tych szeleście zdałoby się lat ze 200, by pociągnąć łyk ojczyzny, łyk wolności, łyk. W acku w liści tych szeleście zdałoby się lat ze 200, by pociągnąć łyk ojczyzny, łyk wolności, łyk. No i tak się zastanawiałem do ostatniej chwili, czy zakończyć na epitafium dla Włodzimierza Wysockiego, czy może jeszcze pociągnąć do tego odkrycia znaleziska Krzysztofa Nowaka, no ale stanęło w końcu na Monachijskich Bukach. Z Krzysztofem Nowakiem oczywiście rozmawiała Teresa Drozda, a wszystko dotyczyło dziewiątej płyty z boksu pod tytułem Ze sceny. I oczywiście będziemy wracać do tej rozmowy, no bo jest jeszcze o czym rozmawiać. Z Krzysztofem Nowakiem. Tak, to mam na myśli. A teraz szybciutko zaglądamy do archiwum Pawła Szeromskiego. Ballady z szuflady. Dobry wieczór. Tak się złożyło, że zawartość ostatniej szuflady związana była z Krakowem. Pozostańmy w nim jeszcze dziś, ale tym razem będzie to Kraków sprzed wielu lat, z 18 maja 1990 roku. Wtedy właśnie wystąpił w hali Wisły Jacek Kaczmarski ze Zbigniewem Łapińskim. W licznych antologiach znalazły miejsce setki piosenek Jacka, ale sięgnę dziś dla Państwa po szufladowe nagranie, spoza tych wszystkich boksów. Sięgnę po nie dziś, bo za parę minut będzie już jutro, 10 kwietnia. Obława 2. Obce lasy przebiegam, serce szarpie mi krtań, nie ze strachu, z wściekłości, z rozpaczy. Ślad po wilczych gromadach mchy pokryły i darń, niedobitki los cierpią sobaczy. Z gąszczu żaden kudłaty pysk nie wyjrzy na krok, w ślepiach obłęd, lęk, chciwość lub zdrada. Na otwartych przestrzeniach dawno znikł wilczy trop, wilk wie dobrze, czym pachnie zagłada. Słyszę wciąż i uszom nie wierzę, lecz potwierdza co krok wszystko mi. Zwierzem jesteś i żyjesz jak zwierzę, lecz nie wilki już ty. Myśli brat, że bezpieczny, skoro schronił się w las, lecz go ściga nie Bóg, ściga człowiek. Śmigieł świst nad głowami, grad pocisków i wrzask, co wyrywa źrenice spod powiek. Strzelców twarze pijane, w drzew koronach z nadlów, rządzy deszcz wystrzelonych ładunków. To już nie polowanie, nie obława, nie łów, to planowe niszczenie gatunku. Z rąk w mundurach, z helikopterów, maszynowa broń wbija we łby, czarne kule i wrzask oficerów. Wy nie wilki, nie wilki już wy. Kto nie popadł w szaleństwo, kto nie poszedł pod strzał, jeszcze biegnie, klucząc po norach. Lecz już nie ma kryjówek, które miał, które znał, wszędzie wściekła wywęszy go sfora. I pomyśleć, że kiedyś się traktował jak chłop, który nie wart wilczych był chłop. Dziś krewniaka swym panom zawlogą do stóp lub rozszarpią na rozkaz bez słów. Bo kto biegnie, zginie dziś w biegu, a kto stanął, padnie gdzie stał. Krwią w panice piszemy na śniegu, my nie wilki, my mięso na strzał. Ten skowyczy trafiony, tamten skomli na wznak, cóż ja sam nic tu zrobić nie mogę. Niech się zdarzy, co musi się zdarzyć i tak, kiedy pocisk zabiegnie mi drogę. Starą ranę na karku rozczerpuję do krwi, ale póki wilk krwawi, wilk żyw. Więc to jeszcze nie śmierć, śmierć ostrzejsze ma kły, nie mój triumf, lecz zwycięstwo, nie ich. Na nic skopyt we wrzawie i skarga, póki w żyłach starczy mi krwi, pierwszy bratu skoczę do gardła, gdy zawyje niewilki już ty. Obława druga od Pawła z Krakowa, z koncertu z 90 roku. No i na koniec jeszcze mamy dla Państwa dwie zapowiedzi koncertów, które przed nami. Myślę, że nawet więcej tych zapowiedzi mogłoby się znaleźć, jak zajrzą Państwo na wiadomą stronę internetową. Strefapiosenki.pl. To tam znajdą Państwo informacje o bardzo wielu koncertach poświęconych Jackowi Kaczmarskiemu w tych dniach. Jeden z nich odbędzie się w Warszawie w Ośrodku Kultury Ochoty. To jest premierowy koncert Skruchy i erotyki dla Ewy, czyli wiersze Jacka Kaczmarskiego, do których wcześniej nie było muzyki. Tę muzykę napisali Mateusz Nagórski i Andrzej Dębowski. Ten koncert w piątek o godzinie 19 w Oku. No a następnego dnia w tym samym miejscu o godzinie 18 Tomek Wachnowski, który pewnie też po repertuar Jacka Kaczmarskiego sięgnie. I piosenką w wykonaniu tego artysty kończymy. Tomek Wachnowski, dziękujemy za uwagę. Dobranoc. Dobranoc. Zegary usypiają miasto, powoli pustoszeją bary, a mnie w mej skórze znów za ciasno i dziwnie czuję się za stary, żeby znów zaczynać, za młody, żeby nagle skończyć, błądzący wiecznie po krainach. Tych, w których nigdy się nie błądzi, bo tak już jest,